İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler Çakıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları. Bize de derler Çakıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları. Servim senden uzun yol, yaprağında düzüm yok. Servim senden uzun yol, yaprağında düzüm yok. Kamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı'ya sözüm yok. Kamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı'ya sözüm.